Kesästä tiesin, kun heräsin taas, märkiä mietin. Päälleni piirsin, mä mielessäin sut. En voi lopettaa, kun mä rakastun, mutta jos sen saa, sekin unohtuu. Peiton alla vain, olis lusikassa, mielikuvassain. Aamuisin sua mä mietin, munista tiesin, kun heräsin taas, märkiä mietin. Päälleni piirsin mä mielessäin sut. Kielsin mä nopeutumaan, märkiä mietin. Päähäni jääkin vain lempesi sun. Moikka, oot sä ollut täällä kauan? Käyt sä täällä usein? Tanssin, voinko viedä? Päälleni piirsin mä mielessäin sut.